ხაიწიკ არა უთოხ თურგი წეხონ რეკელ ხალ ჰადიზი ხიალ ჰაბუნა ხაგან ხუთ ამადონ ჟავაბუ რაიდა ჟანიბი ჰინალ რეკელ ხალტიკ ბათიდა აჟაიიბ ხიქინაბ ქუთა ქავუნთუ ხაიწიკ არა უთოხ თურგი წეხონ რეკელ ხალ ჰადიზი ხიალ ჰაბუნა ხაგან ხუთ ამადონ ჟავაბუ რაიდა ჟანიბი ჰინალ რეკელ ხალტიკ ბათიდა ბახილა ბროტო ხონ ხანანი ხერ ჰაიბა თაბა